دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا غصا کہ کشان دستورو بران پخ پولا سشل سوزل شیطان شہابی سکیبا گزر کی نیران پا کفر رنگا تندر دا سما پا کفر رنگا تندر دا سما دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا تڑا لیا جوجا پکف کی سکندر تلوار دا مہدی لخکار جہاد مو شعارا دنن پر ممبر پغک دا تکبیر مو لڑزیگی دنیا پغک دا تکبیر مو لڑزیگی دنیا دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا راکٹ تور سکیلا دسرو مر مشور کرمون حل حلا شیطان تا شعور غلیم گوڑ او ماتا دا تیختی پلور سنگر بتل ساتو دا سر پا سودا سنگر بتل ساتو دا سر پا سودا دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا خپل ملی مزیما اساری قدیم وطن او بیرق اولس او حریم نارا آن الحق یدار تا تسلیم فلسف دا تاریخ مستعی شعرا فلسف دا تاریخ مستعی شعرا دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا دا جنگ زمزم دا ہر ظلمی زدا شاپیر حسن کڑی دا فیصلہ زی شان او شاپیر زی جنگ تا جڑا کدا شاہدتا رب راکڑا تخفا کدا شاہدتا رب راکڑا تخفا دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا دنن همسا ازن دا غزا دستورو اشار درز دروز دا پکا دا تکبیر نرا اللہ اللہ دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا دا جنگ فارشتی مکڑی بدرگا